ان جانو کہ یہ استدراج ہے خدا کی طرف سے، یہ ڈھیل ہے، یہ نہ سمجھو کہ اچھا ہے یہ آدمی کرتا نافرمانیاں ہے، بغاوت سرکشی کرتا ہے، حدود اللہ کو توڑتا ہے، رسومات شرکیہ کفریہ ادا کرنے میں مر رہی ہیں دڑا دا، تو سمجھ لو استدراج ہے یہ خدا کی جانب، ڈھیل ہے، کیونکہ اس کے قانون میں امحال اور تدریج بھی ہے، مولد دے دیتا ہے، قانون امحال کام کرتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ مجرم بچ جائے گا اور پکڑا نہیں جائے گا، لا یرد باسہ، اس کی گرفت پکڑ عذاب ان لوگوں سے نہیں ٹلے گا جو مجرم اور گنہگار ہیں، کسی نہ کسی وقت ضرور اس کا شکار ہو کر رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی بات بیان کی، ہم کو یعنی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو ساری بات سمجھائے، قانون ایک جیسا ہی ہے، تم بھی اگر جرم کرو گے، شرارت کرو گے، سزا تم کو بھی ملے گی، وہ گوشت کی چربی کی شکل میں نہ ہو، کسی اور شکل میں ہو، لیکن ضرور سزا ملے گی۔ یہ بنی اسرائیل کو یہ سزا ملی، یہ ان کی سرکشی اور بغاوت کا نتیجہ تھا۔ تم بھی اگر سرکشی اور بغاوت کرو گے، ظلم کرو گے، کسی طرح بچ نہیں سکتے خدا کی گرفت سے۔ بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء فذلک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون سيقول الذين أشركوا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے کسی چیز کو، اسی طرح جھٹلایا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، بس نکالو اس کو ہمارے سامنے، تم نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی اور نہیں تم مگر اٹکل دوڑاتے۔ آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کے لیے ہی ہے دلیل کامل، بس اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے تم سب کو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہلما لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بس اگر وہ گواہی دیں بس آپ نہ ان کے ساتھ گواہی دیں اور نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ مشرکین کے شرک کا ارادہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا اور ان کی شرکیہ باتوں کا رد فرمایا ہے، اور درمیان میں محرمات کا ذکر فرمایا، اور پھر دائمی محرمات کے ساتھ ساتھ جو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو چیزیں بطور سزا کے حرام قرار دی تھی ان کا ذکر بھی فرمایا. یہ ان کی حرمت دائمی نہیں تھی لیکن چونکہ ان لوگوں نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی تھی تو اللہ تعالی نے ان پر یہ سخت حکام ڈال دیے. حلال جانوروں کی چربی ان پر حرام قرار دے دی. یہ وقتی احکام تھے حرمت کے, اور پہلی وہ چار چیزیں وہ ابدی محرمات میں سے ہیں, ہمیشہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا. اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے مشرکین نے جو عملی شرک کے سلسلے میں بعض حلال جانوروں کو غیر اللہ کی نیاز بنا کر حرام قرار دیا, اس کا رد اللہ تعالی نے فرمایا. تو اب یہاں مشرکین کی ایک اور غلط دلیل کا رد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ مشرکین سے جب کسی دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ دلیل تو پیش نہیں کر سکتے, نہ عقلی دلیل اور نہ نقلی دلیل. پچھلی آیتوں میں اس کا رد ہو چکا ہے, نہ عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے, اور محض اپنے خاندان قوم کا رسم و رواج ہے یا محض تخمینی اور گمان والی باتیں ہیں, اٹکل پچو باتیں ہیں, کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے مشرکین کے ایک ایسی باطل دلیل کا یہاں بھی رد فرمایا ہے. فرمایا کہ مشرکین جب دلیل پیش کرنے سے عاجز آئیں گے تو اب پھر اس طرح جھگڑا کریں گے. مشرکین کا باطل معارضہ اور جھگڑا وہ اس طریقے سے فرمایا, سیقول الذین اشرکوا, اب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے. جب دلیل میں عاجز آ گئے, دلیل تو ہے کوئی نہیں, تو پھر اس طرح وہ جھگڑا کریں گے, معارضہ کریں گے باطل طریقے پر, کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا, لو شاء اللہ ما اشرکنا, اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یہ تو اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے, خدا ہی غالب ہے. اگر یہ بات غلط ہوتی, اللہ تعالی کی مشیت نہ ہوتی تو ہم نہ کرتے. تو جب اللہ کی مشیت میں یہ چیزیں ہیں تو یہ باتیں ٹھیک ہیں, تو خدا نے اپنی مشیت سے ان باتوں کو کرنے دیا ہے. تو اگر یہ غلط ہوتی تو نہ کرنے دیتا وہ, نہ ہم شریک بناتے, نہ ہمارے آبا و اجداد, نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. تو یہ تو اللہ تعالی کی مشیت کے مطابق ہے یہ بات, اگر نہ ہوتی تو وہ نہ کرنے دیتا. یہ باطل معارضہ مشرکین نے پیش کیا ہے. اللہ نے فرمایا, کذالک کذب الذین من قبلہم, جس طرح یہ لوگ حق اور صحیح بات کو جھٹلاتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں, اسی طرح پہلے مشرکوں نے اور کافروں نے بھی اسی طرح جھٹلایا, یہاں تک کہ پھر ہمارے عذاب کا مزہ چکھا انہوں نے. تو اب یہ بات کتنی غلط ہے جو وہ پیش کرتے ہیں. بس اللہ کی مشیت ہے, اگر خدا کی مشیت نہ ہوتی تو وہ ہم نہ کرتے. یہ تو خدا یہ روکتا نہیں ہے اپنی مشیت سے, تو معلوم ہوا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو اس سے تو تمام برائیاں جتنی بھی ہیں, تمام بدماشیاں, غلط باتیں کرنے والے لوگ یہی پیش کر سکتے ہیں, جی اللہ کی مشیت میں ایسا ہے, اگر خدا نہ چاہتا تو نہ ہوتا. یہ پھر تو کوئی چیز بری رہتی نہیں ہے اگر اس دلیل کو مانا جائے. تو یہ بالکل ہی باطل اور غلط معارضہ ہے. اور ان لوگوں نے یہ کیا مشرکین نے کہ مشیت اور رضا کو ایک ہی بنا لیا، حالانکہ مشیت اور ہے اور رضا اور ہے. اللہ تعالیٰ بعض باتوں کو اپنی مشیت اور اختیار سے کرتا ہے لیکن اس کی رضا نہیں ہوتی، رضا اس کی اور ہوتی ہے. مشیت اور ہے چانا، اب تخلیق کے سلسلے میں ہر چیز آتی ہے، اور رضا اور چیز ہے. جیسا کہ قرآن میں موجود ہے کہ ولا یرضا لعباده الکفر، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، کفر پر راضی نہیں ہوتا، لیکن کفر کرنے کی توفیق تو دیتا ہے، پیدا کرتا ہے. نولہ ما تولا، ایک آدمی کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، خدا اس کی طاقت کو سلب نہیں کرتا. اب مشیت تو ہے، خدا کے ارادے سے ہی ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتا، راضی نہیں ہے. اور ادھر فرمایا ان تو منو یرزا ہو لکو، اگر ایمان کا راستہ پکڑو گے تو اس پر راضی ہوگا. لیکن پیدا کرنا تو سب چیزوں کا اس کے اختیار ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا، خالق تو وہی ہے. تو مشرکین نے یہ کہا کہ اگر یہ باتیں غلط ہوتی تو خدا روک دیتا، تو یہ بالکل غلط دلیل ہے. اللہ تعالی خالق ہونے کی حیثیت سے اپنے ارادے مشیر سے بعض چیزوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن انسان کو دیے ہوئے اختیار اور ارادے کے مطابق وہ مطالبہ کرتا ہے، یہ بات نہ کرو، اگر اس کو کرو گے تو اس میں ہماری ناراضگی ہوگی. اس دیے ہوئے اختیار کے مطابق یہ جو کسب ہے یہ بندہ کرتا ہے، کمائی بندہ کرتا ہے، اور اس پر اللہ کا مواخذہ ہوتا ہے. لا ما کسبت والے ہا مکتسبت، اس کے حق میں بھی ہے جو کمائی اس نے کی، اور اس کے خلاف بھی ہے جو اس نے غلط کام کیا. خالق تو بندہ نہیں ہے، خالق تو ہر چیز کا خدا ہے، لیکن کاسب بندہ ہے، کمائی بندہ کر. اس کمائی کے لیے اللہ نے فی الجملہ انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے. اگر اختیار نہ ہوتا تو انسان تو بالکل پتھر کی طرح، جمادات کی طرح بالکل مجبور ہوتے، ایسا نہیں ہے. آخر انسان کو اللہ نے ایک با اختیار مخلوق بنایا ہے، اختیار دیا ہے، جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی اختیار دیا ہے، اسی اختیار کے مطابق اللہ کی گرفت ہوتی ہے. تو اب یہ کہنا کہ اللہ تعالی کی اگر رضا نہ ہوتی تو یہ ہم سے یہ کام نہ ہوتے، یہ غلط ہے بات. اس لیے کہ دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ حکومت اپنے باغیوں کو فی الفور نہیں پکڑتی، ایک دم ہی پکڑ کر سزائے موت دے دے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ حکومت اپنا حکم جاری کرتی ہے، جو باغی سرکش ہوتے ہیں ان کو تنبیہ کرتی ہے، ڈھیل دیتی ہے، تو کسی وقت جا کر پھر گرفت ہوا کرتی ہے. یہ فی الحال اگر گرفت نہ ہو تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ گورنمنٹ کی نگاہ میں اچھے ہیں، حالانکہ وہ باغی ہیں، باغی ہیں، لیکن فی الفور نہیں ہوتی سزا، تنبیہ ہوتی ہے، کبھی آرڈر ہوتا ہے، کبھی نصیحت ہوتی ہے، کبھی کوئی بات ہوتی ہے، اور اخیر میں چل کر پھر گرفت ہوتی ہے جب کسی شکل میں انسان باز نہیں آتے. فی الفور سزا دینا یہ بات نہیں ہے، دنیا کی عدالتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دم ہی انسان کو جب ذرا سی غلطی کرے. قرآن میں موجود ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ اگر گرفت کرتا تو کوئی چلنے پھرنے والی چیز نظر نہ آتی، کیونکہ جانور بھی غلطیاں کرتے، انسان بھی فوراً ہی ہلاک ہو جاتا. لیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، یہ اس کا قانون ہے. انتہائی مجرم جو غداری کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو بھی ڈھیل ملتی رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ شخص حکومت اور گورنمنٹ کی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے، اس کا کام اچھا ہوتا ہے، نہیں، ڈھیل ہوتی ہے یہ. تو مشرکین شرک والے اور برے کام کر کے یہ کہتے ہیں اگر یہ اچھے نہ ہوتے تو اللہ نہ کرنے دیتا، یہ غلط دلیل ہے، یہ کوئی دلیل نہیں. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کرنے دیتا ہے اپنے ارادے سے، لیکن پسندیدہ نہیں ہوتی. آخر یہی شرک کرنے والے لوگ جب زہر استعمال کر لیں تو تریاق کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. کیوں؟ زہر بھی تو اللہ نے پیدا کیا، چلنے دو اس کو، ہلاک ہو جاؤ، تریاق کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ جب بیمار پڑ جاتے ہو تو علاج کیوں کرتے ہو؟ آخر بیماری تو خدا نے ڈالی. تو معلوم ہوا کہ یہ دلیل غلط ہے تمہاری. اللہ تعالیٰ بعض اوقات مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن وہ چیز اچھی نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتی، اگرچہ اللہ اپنی مشیت سے اور اپنے ارادے سے اس کے کرنے کی توفیق دیتا ہے، کر لو تمہارا جائے، لیکن اس کا انجام برا ہوگا. یہ دلیل بالکل غلط ہے جو مشرکین نے معارضہ پیش کیا، اگر یہ ہمارا شرک برا ہوتا تو خدا ہم کو نہ کرنے دیتا، جب کرنے دیتے تو معلوم ہوا کہ یہ برا نہیں ہے. تو یہ دلیل بالکل غلط ہے. اللہ نے فرمایا اسی طریقے سے پہلے لوگ بھی تکذیب کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ کی گرفت آئی اور اس میں مبتلا ہوئے اور ہلاک ہوئے، سزا کا مزہ چکھا انہوں نے اسی طریقے سے. ارشاد ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر علم ہے، کوئی علم یا عقلی ہو سکتا ہے یا نقلی ہو سکتا ہے، تو اس کو نکالو جس کے اندر ان شرک والی باتوں کو صحیح ثابت کیا گیا ہو، کہ بحیرہ صاحبہ وغیرہ اور یہ جتنے پہلے شرکیہ رسومات ذکر کی گئی ہیں، یا تمہارے جو شرکیہ طور طریقے ہیں ان کو صحیح ثابت کیا ہو. کوئی تمہارے پاس علم ہے تو لاؤ، کوئی صحیفہ ہے، کوئی کتاب ہے، کسی حکیم دانشور نے سمجھایا ہے، کوئی عقلی دلیل ہے، لاؤ نکالو اس کو. یہ ہر جگہ اللہ تعالی نے مطالبہ کیا، ہاتو برہان، یہود سے بھی کہا دلیل لاؤ. اور وہ قرآن نے یہ صاف بتلا دیا ہے کہ جتنے باطل پرست ہیں وہ دلیل نہیں لا سکتے، وہ جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں اور غلط باتیں پیش کرتے ہیں اور جھگڑالو ہوتے ہیں. دلیل نہیں ہوتی، دلیل یا عقلی ہوتی ہے یا نقلی ہوتی ہے یا مشاہدے کی ہوتی ہے، وہ نہیں. کسی باطل پرست کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو. تو علم کیا ہوگا؟ ان تتبعون الا ظن، محض گمان کے اوپر چلتے ہو. یہ رسومات جتنی بھی بنائی ہے محض گمان کے اوپر، اور خرص تخمینہ اور اٹکل ہوتا ہے. تو جی انہوں نے ایسا کیا تھا، فائدہ ہوا، جی فلاں نے نیاز چڑھائی، فلاں قبر کی، اس کو بڑا فائدہ ہو گیا، فلاں نے یہ کام کیا، یہ فلاں نے یہ کام کیا تو اس کا نقصان ہو گیا. ایسی اٹکلیں دوڑاتے رہتے، یہ ظن اور تخمین. اور حالانکہ ایسا گمان، ان ظن لا یغنی من الحق شیء، حق کے مقابلے میں ایسا گمان کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ محض گمان اور محض اٹکل والی باتیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، یاد رکھو اللہ کی دلیل ہی کامل ہے، اس نے دلیل کامل کی ہے، اور حجت بالغہ اس نے کیا، اس طرح کہ اللہ تعالی نے دین حق نازل فرما کر نبیوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے اور عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سب حجت کام کر دی. کسی کے لیے یہ موقع نہیں رہنے دیا کہ وہ یہ کہے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں بتلایا کسی نے، سمجھایا نہیں کسی نے. اللہ تعالیٰ کی دلیل کامل ہے، عقلی نقلی تمام. اب یہ اللہ نے وحی الہی نازل فرما کر انسانوں پر حجت تمام کی ہے، لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل، تاکہ کل کوئی قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے جی ہمارے پاس تو سمجھانے والے نہیں آئے. نہیں، قد جاءکم بشیر و نذیر، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، سمجھانے والے آئے ہیں تمہارے پاس، حجت خدا کی تمام ہو چکی ہے. یعنی اس واسطے دلیل اللہ کی کامل ہے جو اس نے نازل فرما کر اپنے انبیاء علیہم الصلات والسلام کے ذریعے اور مبلغین کے ذریعے اور کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے اور عقل اور حواس کے ذریعے دلائل حقہ کو پھیلا دیا ہے، بات سمجھا دی ہے. تو اگر کوئی آدمی آنکھیں بند کر دے تو دن کے وقت بھی سورج نظر نہیں آئے گا، اس کو انکار کرتا رہے. تو ایسا ہی ہے، فرمایا کامل دلیل اور الزام تو اللہ کا ہے، اور اگر وہ چاہتا یعنی جبر کرتا تو سب کو ایک ہی راستے پر رکھتا، لیکن یہ تو جبر ہوتا، اور جبر حکمت کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے، اس میں فضیلت نہیں ہے، وہ تو مجبوری ہے. چاہتا تو کفر کو بالکل ہی معدوم کر دیتا خدا تعالیٰ دنیا میں، سوائے ایمان والوں کے کچھ کوئی بھی نہ ہوتا. لیکن اس کی حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس نے فرمایا یبلوکم نبلوکم بالخیر والشر فتنہ، ہم اچھائی اور برائی سے آزماتے ہیں تم کو، یہ آزمائش ہی ہے امتحان، اور امتحان جبر میں نہیں ہو سکتا، مجبور کر دیا جائے وہ اختیار میں ہوتا ہے. من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان قبول کرے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. ہاں کفر اختیار کرے گا تو آگے جہنم کے سرا پردے بھی تیار ہیں، یہ بھی ساتھ بتلا دیا. تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر خدا چاہتا یعنی مجبور کرتا تو وہ تو انسان پتھر کی طرح مجبور ہوتا، جدھر اس کو لڑکھا دیا لڑک گیا، زمین جمادات کی طرح ہو جاتا، بے جان چیزوں کی طرح ہو جاتا. حالانکہ انسان کی پیدائش جو ہے اس کے اندر اللہ نے کمال درجے کی حکمت رکھی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی نیچر فطرت پیدائش میں ملکیت اور بہیمیت دونوں چیزوں کو رکھا گیا ہے، یہ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوں. اور وہ روح کا جو رخ ہے نیچے زمین کی طرف وہ بہیمیت ہے، اور جس اس کا رخ جو اوپر کی طرف ہے عالم بالا کی طرف وہ ملکیت ہے. ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، اور یہ ملکیت اور بہیمیت کی کشمکش یہی انسان کے مکلف ہونے کی دلیل ہے کہ انسان کو قانون کی پابندی ضروری ہے. اور یہ چیز اگر ملکیت انسان میں موجود ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اس کو بدلہ بھی ملے اس کے کام جیسا بھی ہے، یہ فطرتاً اس کا تقاضا ہے، تو لہذا جبر نہیں ہو سکتا، اگر جبر ہوتا تو امتحان نہ ہوتا. پھر تو اس واسطے اگر خدا چاہتا، اختیار تو ہے اس کا کہ مجبور کر دیتا سب کو، لیکن ایسا کرتا نہیں، کہ حکمت کے خلاف ہے یہ. فرمایا اچھا آپ ان سے کہہ دیں لاؤ تمہارا کوئی گواہ ہے تو گواہی دے کہ ہاں اللہ نے یہ بحیرہ صاحبہ وغیرہ یہ جو خیر اللہ کی نیازیں ہیں ان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کوئی گواہی دے آ کر، ہے کوئی تمہارا گواہ لاؤ. فرمایا کوئی گواہی نہیں دے سکتا، ہاں غنڈہ گردی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض انسان ایسے ہیں کہ بالکل جھوٹ موٹ بھی کہتے ہاں جی یہ بات ایسے ہے. اگر ایسے کوئی غنڈے یا بدماش یا بے عقل لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں جی یہ چیز ایسی ہے، انہیں غیر اللہ کی نیاز بالکل صحیح ہے جی، خدا نے اس کی اجازت دی ہے جی، تو فرمایا اگر ایسا کرنے والے ہوں تو ان کی بات کا بالکل آپ خیال نہ کریں، فلا تشہد معہم، آپ بالکل ان کی بات کی پرواہ نہ کریں. اور اگر فی الواقعہ کوئی گواہ ہے تو لا وہ تو ہے نہیں. اب شرک کا گواہ کون ہوگا جو شرک کو برحق ثابت کرے، کفر کو برحق ثابت کرے؟ کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے، نہ کوئی گواہی دے سکتا ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ان کو خدا نے حرام قرار دیا، کہ تم دیکھ رہے تھے وہاں جب حکم نازل ہو رہا تھا یہاں یہ جو نیاز ہے غیر اللہ کی اس کو دوسرا نہیں کھا سکتا، وہ افروت ہی کھائیں گے یا مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، یا عورتیں ہی کھا سکتی ہیں مرد نہیں کھا سکتے. تم نے دیکھا ہے وہاں کوئی موجود تھے؟ کون تھا موجود؟ لاؤ، ایسا ہی ہے، گواہی لاؤ کہ گواہ یہ کہے کہ ہاں ان کو خدا نے حرام قرار دیا. گواہی تو ہو نہیں سکتی، ہاں غنڈا گردی ہو سکتی ہے، تو غنڈا گردی میں اگر کوئی دھاندلی کرنے لگ جائے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، جیسا جھوٹے گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں جھگڑے اور تنازع میں، ایسی بات ہوتی ہے جھوٹ موٹ ہی گواہی دے دیتے، فرمائے آپ پھر ان کے اعتبار نہ کریں. فلا تشہد معہم، اور یاد رکھیں ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا. تین باتیں ذکر فرمائی، جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں آپ ان کا اتباع نہ کریں. خواہشات کے پیچھے چلنا ایک تو ہے دلیل پر چلنا اور حق پر چلنا، یہ تو کمال کی چیز ہے، اور ایک یہ ہے کہ خواہشات کے پیچھے چلنا. شرکیہ اور بدعت والی سب خواہشات نفسانی کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں. تو جو خواہش نفسانی کے پیچھے چلتا ہے آپ اس کا اعتبار نہ کریں، آپ اس کے راستے پر نہ چلیں. بعض انسان اپنی خواہش کو ہی معبود بنائے پھرتے ہیں، جو خواہش کہتی ہے اسی کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، نبی کی تعلیم کیا ہے. نفس کی خواہش پر چلنا، ہمارا نفس یہ چاہتا ہے، ہماری خواہشات یہ ہیں، ہماری مرضیات یہ ہیں، جیسا موجودہ دور میں نے عوام کی مرضیات، حکومتیں دھوکہ دینے کے لیے ایسے پروپیگنڈا کر دیا، عوامی تقاضے، عوامی جذبات، عوامی خواہشات کو ہم پورا کرتے ہیں، حالانکہ عوامی خواہشات بھی نہیں پورا ہوتی، وہ تو اپنی خواہشات ہی پوری ہوتی ہیں، اپنا ہی الو سیدھا کرتے رہتے ہیں، عوام کو بے وقوف بنا کر مقصد اپنا پورا کرتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے یہاں، خواہشات کے پیچھے چلنا نہایت بری بات ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے، اور یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے. اللہ کا فرمان ہے، خدا کا جو صحیح قانون ہے اس کا اتباع کرو، تمہارے قدم ٹھیک راستے پر چلیں گے اور تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اگر اس راستے سے ہٹ گئے، خواہشات کا اتباع کیا، تو شیطان کے پیچھے چلتے چلتے بل انتہا نتیجہ جہنم تک ہوگا. تو فرمایا جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام اور ہماری باتوں کو جو جھٹلا دیا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، آپ ان کا اتباع نہ کریں. ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے وہ دنیا میں منمانی کاروائیاں کرتے ہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے آخرت کا. اکثر اللہ نے فرمایا کہ ایمان سے محرومی کی دلیل یہ ہے، ایمان سے محروم وہ لوگ رہتے ہیں جو آخرت کا خوف نہیں ہوتا. جس کو خوف نہیں ہوگا آخرت کا، ایمان نہیں ہوگا، وہ ہر اچھی بات سے محروم رہے گا، کیونکہ یہ آخرت کا تصور ہی انسان کو برائی سے روکنے والا اور اچھائی کی طرف قدم ڈالنے والا ایک تصور دیتا ہے، ذہن دیتا ہے کہ بھئی جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر قول فعل کا مواخذہ ہوگا، ہم سے باز پرس ہوگی، ایسی منزل آنے والی ہے. تو جو اس پر یقین نہیں رکھتا، وہ چاہے کھیل تماشے میں لگا رہے، چاہے جھوٹ بولتا رہے، چاہے شرک کرتا رہے، کفر کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، وہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہو. تو دوسری بات یہ، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بات بھی آپ نہ مانیں، ان کے راستے پر بھی نہ چلیں. اور تیسری خرابی ان میں یہ ہے، وہم بربہم یعدلون، وہ لوگ انتہائی بے انصاف ہیں، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر پھیرا رہے ہیں، یعنی شرک کر رہے ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ کا کوئی شریک اور کوئی برابر نہیں ہے، سب خدا کی مخلوق ہے. وہ بزرگوں کو، اولیاء کو، انبیاء کو، بتوں کو، اللہ کی مخلوق کو شیاطین اور جنات کو خدا کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی خدا کی صفت میں، صفت مختصہ میں ان کو شریک، خدا کی عبادت میں، خدا کی نیاز میں ان کو شریک بناتے ہیں، جیسا پہلی آیتوں میں گزر چکے، ھذا للہ و ھذا لشرکائنا، یہ تو اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا حصہ ہے، خدا کے ساتھ برابر ٹھہرایا، تو یہ انتہائی درجے کی بے عقلی ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، عبادت میں، استعانت میں، خدا کی صفات مختصہ میں اور اختیارات میں، خدا کے جو اختیار ہیں، خدا کے جو حقوق ہیں، ان کے اندر جو دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، برابر ٹھہراتے ہیں، فرمایا یہ خرابیاں جن کے اندر پائی جاتی ہوں آپ ان کی بات نہ مانیں، یہ تباہ کن ہیں، ولا تتبے، یہ اس کے ساتھ نہ چلیں آپ ان لوگوں کے راستے پر جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور آیات الہی کو جھٹلا دیا انہوں نے اور آخرت پر یقین نہیں ہے اور رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، خدا کے حقوق میں بھی غیروں کو شریک کر لیا، خدا کی عبادت میں بھی اور خدا کے اختیارات میں بھی اور خدا کی صفات مختصہ کے اندر بھی انہوں نے غیروں کو شریک بنایا، ان کی بات کو نہ مانے نہ ان کے راستے پر چلیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے تعالو آؤ، میں پڑھ کر سناؤں تم کو وہ چیز کہ جس کو حرام قرار دیا ہے تمہارے پروردگار نے تم پر، وہ یہ ہے کہ تم نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی سے، ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور نہ قریب ہو بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں، اور نہ قتل کرو اس جان کو کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، ذالکم یہ باتیں وصاکم بھی اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تم کو اس کا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ پہلی آیات میں شرک کی تردید تھی اور مشرکین کا رد تھا، خاص طور پر شرک کرنے والوں نے جو اپنی طرف سے خود ساختہ بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دیا، مویشیوں میں سے اور کھیت کی پیداوار میں سے اور باغوں کے پھل میں سے اور باقی چیزوں میں سے خود ساختہ جاہلانہ طریقے پر بعض چیزوں کو حرام قرار دیا، اور پھر غیر اللہ کی نیاز کے طور پر بعض چیزوں کو مخصوص کیا، اور اس کے علاوہ فعلی طور پر، عملی طور پر شرک کی کئی باتیں اختیار کی، بعض چیزوں کو مردوں کے لیے ممنوع قرار دیا اور بعض کو عورتوں کے لیے۔ تو اللہ تعالی نے معقولات کے سلسلے میں جو چیزیں کھائی پی جاتی ہیں اس سلسلے میں جو محرمات تھی ان کا بھی ذکر پہلے فرما دیا، چار چیزیں، اور اس کے علاوہ اب باقی چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں اب ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ تین آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالی نے 10 باتوں کو بیان فرمایا ہے، اور وہ 10 باتیں ملت حنیفی کی وہ باتیں ہیں، وہ اصول ہیں جس پر قرآن اور تورات کا اتفاق ہے. تورات میں بھی یہ باتیں تھیں اور قرآن نے بھی ان کو بیان کیا ہے. یہ ملت حنیفی کی اٹل باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. اسی واسطے ترمذی شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس صحیفے کو پڑھ لے وہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، تو اس کو قرآن کی یہ تین آیتیں پڑھنی چاہیے، قل تعالوا اتلو سے لے کر لعلکم تتقون تک. یہ تین آیات ہیں، یہ اٹل صحیفہ ہے گویا جس کے اندر اللہ نے ملت حنیفی کے دائمی اصول بیان فرمائے ہیں، جو تورات میں بھی یہ تھے اور قرآن میں بھی. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کلام پاک کے اندر مختلف دوروں کی بات بیان فرمائی ہے. چنانچہ اگلی سورت مبارکہ کے اندر انسان کے اس مادی دور سے پہلے کا دور، جو روحانی دور گزرا ہے ہر ایک شخص پر، ہر روح پر، اس کا حال بیان فرمایا ہے. وہ سورہ آراف کے اندر آ رہا، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم. نسل انسانی ابھی پیدا نہیں ہوئی، آدم کی پشت سے تمام ارواح کو، نسموں کو نکال کر ان سے عہد و پیمان لیا گیا تھا. وہ اس دور سے جو مادی دور ہے دنیا کا، اس سے پہلے کی بات ہے، اللہ نے وہ بات بھی ذکر فرمائی ہے. اور سورہ الحاقہ کے اندر اللہ تعالی نے جو بعد میں جو بات پیش آئے گی حشر والے دن، اس کی تفصیلات بیان فرمائی. اور اس آیت مبارکہ کے اندر اس عالم کے اندر جن باتوں کی ضرورت ہے انسانوں کو اور جن پر عمل پیرا ہونا لازمی ہے، ان باتوں کا ذکر فرمایا. یہ موجودہ دور کی باتیں، اس لیے یہاں پر خطاب بھی ایسا ہی کیا گیا ہے، قل تعالو سے آؤ، ادھر آؤ، سنو. جو آج اس مادی دنیا میں، موجودہ دور میں، اس حیات کے اندر جن باتوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، ان پر عمل پیرا رہو. اور امام ابو بکر رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل ترکیب یوں ہے، تعالو اتلو ما حرم علیکم و اوجبا. ایک فعل اور بھی محذوف ہے یہاں، آؤ میں بیان کروں تمہارے سامنے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اور جن کو ضروری قرار دیا، ان پر عمل پیرا ہو. اور تفسیر مظہری کے اندر یہ لکھا ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے، مکی زندگی کے اندر، یہ سورت مکی زندگی کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے جب بہت زیادہ مخالفت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اور حج کے موقع پر منا کے اندر جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو وہاں بھی آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا ذکر کرتے تھے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ دوسرے قبائل کے لوگوں کے سامنے بھی یہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں، کوئی ہے تم میں سے جو میرا حمایتی بن جائے؟ کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ ان قریش قد منعونی نبلغ رسالتہ کما قال، قریش نے تو روک دیا ہے، وہ تو نہیں اس چیز کو برداشت کرتے کہ میں رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں. تو دوسرے قبائل والوں سے آپ ایسا فرماتے تھے. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی تھا اور حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، منا کے اندر قریش کے علاوہ دوسرے قبائل کے بعض آدمیوں سے ملاقات ہوئی. ان میں ایک مفروق ابن عمر تھا اور ایک ہانی، یہ دو سردار تھے، یہ دوسرے قبائل کے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گفتگو کی، تو وہ کہنے لگے، مفروق کہنے لگا، یا آقا قریش، اے قریش کے بھائی، آپ کیا بات کہتے ہیں، آپ کون سی بات کہتے ہیں؟ تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت مبارک پڑھ کر سنا دی. جب یہ آیت پڑھ کر سنائی تو مفروق کہنے لگا، کیونکہ اس آیت کے اندر تو ایسی اخلاقی اور ایسی بنیادی اور اہم تعلیم ہے کہ ہر سلیم الفطرت آدمی اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتا. تو جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ قریش تو جھوٹ بولتے ہیں، وہ افتراء کرتے ہیں، آپ کا یہ قول جو ہے یہ تو ہر لحاظ سے مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بھی ان سے باتیں کی اور ان کو کہا کہ اگر اس پروگرام کو مان لو، تسلیم کر لو، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ دنیا کی قومیں تمہاری غلام بن جائیں، تمہارے ماتحت بن جائیں. یہ کیسر و کسرا یہ سب تمہارے ماتحت ہو کر رہیں گے کہ کوئی وقت نہیں ہے. تو اس کو تعجب ہوا دونوں شخصوں کو اس بات پر، کیسر و کسرا کا نام سن کر. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی تھی. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے تعالو، آؤ. تعال کا لفظی معنی ہوتا ہے، اصل میں اونچی جگہ پر جو آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ پکارتے آؤ ادھر، خود اونچی جگہ پر ہو اور وہ بلائے لوگوں کو آؤ ادھر آؤ، بات سنو. اس کے بعد مطلقاً خطاب کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو. آپ کہہ دیجئے آؤ، اے لوگو آؤ، کہ میں پڑھ کر سناؤں تم کو. اتلو، تلاوت. تلاوت کا مقصد دونوں ہوتے ہیں، ایک مقصد کلام الہی کو پڑھ کر خود اجر اور ثواب حاصل کرنا، اور دوسرا تلاوت ہے تعلیم کے لیے، لوگوں کو سکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے. تو یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں. آؤ میں پڑھ کر سناؤں تم کو وہ چیز کہ حرام قرار دی ہے وہ چیز تمہارے پروردگار نے تم پر، تم نے جو حرام بنائی ہوئی ہیں چیزیں وہ سب خود ساختہ ہیں، اے بحیرہ، صاحبہ وغیرہ، اور یہ مختلف قسم کے جانور، مختلف قسم کے اناج، پھل وغیرہ، وہ خود ساختہ ہیں، جاہلانہ ہیں، اللہ نے ان کو نہیں حرام قرار دیا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمہارے پاس کوئی علم ہو تو لاؤ، بعض گمان کے اوپر چلتے ہو، وہ رسومات شرکیہ ہیں، تمہارے مذہبی رہنماؤں نے بنائی ہوئی ہیں اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے، اور ان میں کوئی حقیقت نہیں. اللہ نے ان کو نہیں حرام قرار دیا، نہ یہ شرطیں لگائی ہیں. آؤ، جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے میں ان کی تفصیل تم کو بتلاؤں، ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ تشرکو بھی شیئا، کہ نہ شریک ٹھہراؤ اس اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، خدا تعالی کے ساتھ ذات، صفات، عبادت، استعانت، حقوق، کسی چیز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ حکم میں، نہ عبادت میں، نہ استعانت میں. اللہ وحدہ لا شریک ہے ہر طریقے سے. اور یہ شرک خدا نے حرام قرار دیا، یہ ملت ابراہیمیہ کا اٹل اصول ہے. تورات بھی اس پر متفق ہے، تمام صحف سماویہ بھی اس پر متفق ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے، تمام